magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 10 dzień września, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Trwa kontrola CBA w stołecznym ratuszu. Ma związek z sierpniową awarią w oczyszczalni Czajka. List do szefa Europarlamentu. Ślą polscy europosłowie. Chcą, by na jednej z sesji głosy zabrała liderka białoruskiej opozycji. W serwisie też wyniki badania Eurostatu, które pokazują, że Polacy dobrze oceniają bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w stołecznym ratuszu. Ma ona związek z awarią w oczyszczalni ścieków Czajka, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Działania biura będą skupione przede wszystkim na tym, by sprawdzić, jakie działania zaradcze władze miasta podjęły po zeszłorocznej awarii w celu uniknięcia powtórki z tego, czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Pod koniec sierpnia w oczyszczalni Czajka doszło do kolejnej awarii sieci przesyłowej. Od tego czasu ścieki trafiają do Wisły. Polscy europosłowie chcą, by Parlament Europejski zaprosił na sesję plenarną liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską. List wysłali do szefa Europarlamentu Dawida Sassoli. Polacy w tej sprawie działają ponad podziałami i wszystkie polskie delegacje w grupach politycznych uzgodniły wspólne stanowisko, co zdarza się bardzo rzadko. W liście do przewodniczącego Europarlamentu polscy europosłowie zwrócili się z prośbą, by Swiatłanę Cichanouską zaprosić na sesję plenarną jak najszybciej. Możliwość wygłoszenia przez panią Cichanouską przemówienia na sesji plenarnej będzie silnym sygnałem wsparcia demokracji na Białorusi, napisali polscy europosłowie. Podkreślili, że Parlament Europejski powinien jednomyślnie pokazać, że nie jest obojętny wobec represji stosowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polacy dobrze oceniają bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Europejski Urząd Statystyczny. Badanie Eurostatu pokazuje, jak duży odsetek mieszkańców poszczególnych krajów Europy dostrzegł w swoim miejscu zamieszkania przestępstwa, przemoc lub wandalizm. Polska odnotowała jeden z najniższych wyników w całej Unii, wynosi on 5%. To w głównej mierze zasługa funkcjonariuszy, uważa komendant śląskiej policji Krzysztof Justyński. Gdyby nie duże zaangażowanie i aktywność przede wszystkim policjantów, bo to na nas spoczywa w głównej mierze rola tego, aby w Polsce było bezpiecznie, tak dobrych wyników by nie było. Podobny wynik jak Polska odnotowały też Chorwacja, Norwegia czy Litwa. W Polsce rocznie więcej osób popełnia samobójstwo niż ginie w wypadkach samochodowych. Statystyki przypomina w Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom Ministerstwo Zdrowia. Każdego dnia w naszym kraju życie odbiera sobie 15 osób. W ciągu roku jest ich 5 tysięcy. Eksperci rozmawiają na temat samobójstw podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji Życie warte jest rozmowy. Szczególną uwagę poświęcają samotności i temu, jak ona wpływa na próby samobójcze. Zdaniem kryminologa profesora Brunona Hołysta, człowiek ze swoimi problemami musi poradzić sobie sam, ale duże znaczenie ma dla niego nawet dobre słowo. Bądźmy życzliwi dla sąsiadów, dla ludzi przypadkowo spotkanych, ponieważ ta życzliwość jest jednym z ważniejszych form zapobiegania samobójstwom, zapobiegania wszelkiego rodzaju kryzysom psychicznym, emocjonalnym i tym podobnym stanom psychicznym. Dla osób w kryzysie działa bezpłatna linia wsparcia. Jej numer to 870-2222. Jeleń zaatakował grzybiarzy w lesie pod Górowem i Ławieckim w województwie warmińsko-mazurskim. Działo się to w okolicy Kamińska. Grzyby zbierali trzyosobowa rodzina i ich sąsiad, relacjonuje Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Kobiecie jako pierwszej udało się uciec przed zwierzęciem, wybiec z lasu i wezwać pomoc. Agresywne zwierzę nie dawało jednak w tym czasie za wygraną i atakowało kolejne osoby. Nie pomagał ani hałas, ani odwracanie jego uwagi na różne sposoby. W pewnym momencie rozcieczony jeleń skierował swoją agresję w kierunku 56-latka i przeciągnął go kilkanaście metrów po ziemi. Z pomocą mężczyźnie przyszedł jego sąsiad, który scyzorykiem ugodził jelenia w kończynę. Dopiero wtedy zwierzę uciekło w głąb lasu. Policjanci przypominają, że wchodząc do lasu musimy liczyć się z tym, że jest on domem wielu dziko żyjących zwierząt i przez niektóre z nich możemy być potraktowani jak intruzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia ma już nie padać, ale na północy będzie mocno wiało, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 16 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I learned from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. While my guitar gently weeps. I oczywiście, że The Beatles, albumu The Beatles, 68 rok, to tak a propos archiwów muzycznych. Ja właśnie czytam o tym, że Japończycy wierzą, że płacz jest dla nas dobry, to a propos weeping. Jak przeczytam więcej, to się z Państwem o tym, tym podzielę. No to będziesz miała możliwość. Ale to chyba nie jest nowość, tak sobie myślę. Japończycy niby, że teraz coś odkryli nowego, że nie, płacz jest to dobry. Nic to nowego. Chyba, no właśnie. Płacz jest bardzo dobry dla duszy, dla oczu, dla fizjologii i dla emocjonalności człowieka. To tak też a propos deszczu, tak? Tego, który pada u naszego słuchacza i tam, gdzie tak dobrze brzmi Pink Floyd. Myślę, że ta piosenka zabrzmiała równie dobrze. No to teraz z bliższych nam utworów zdecydowanie sprzed tylko 7 lat. Woodkid, ale nie w wersji albumowej I Love You, tylko w wersji z quintetem. Offshore through the tides of oceans, we are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. Oh boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Ashore through the streams of oceans, whispers wasted in the sand. As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I lost every trace of you. Where are you? I love you, wersja z kwintetem Woodkids. Ja przepraszam, że ten quintet przed momentem, ale to tak, to chyba z marszu tak mi wyszło. Może po prostu quintet, na co quintet. Dzień porozumiewasz się w języku angielskim. Bardzo dużo, tak, i stąd to też wynika. Podobnie jest ze słowem hi-fi. Słyszałaś kiedyś? Pamiętam, hi-fi. Że... No właśnie. Wszyscy tak, no nie wszyscy, nie generalizujmy, ale często się tak słyszy. Chociaż w ogóle już teraz się rzadko wymawia te dwa słowa. Hi-fi, hi-fi, ale no nie można mówić jednej części po polsku, a drugiej po angielsku, prawda? No tak, to mnie zawsze tak gryzło w uszy. A mnie zawsze tak właśnie uczono, że albo hi-fi, albo hi-fi. Ale hi-fi brzmi naprawdę absurdalnie. Hi-fi, hi-fi, nie no, hi-fi. No to tego się trzymajmy. Tak, chociaż na przykład, jeżeli chodzi o radiowe, jest to słowa radio i studio, no to kiedyś mówiło się w radio, a teraz już w radiu i w studio. I w studio. I to wcale nie tych ze starszego pokolenia, którzy się tego trzymają. Uznając ja radio za bardzo. Instytucję taką właśnie z ogromną klasą. Więc zostali przy słowie radio. A nie w radiu. Nie odmieniają. Tak. Też się staram, chociaż ostatnio łapię się na tym, że chyba pod presją zaczęłam odmieniać. Bo zawsze mówiłam w studio, a ostatnio złapałam się na tym, że mówię w studiu. Nie ma w tym chyba nic złego. Taka to rzeczy. Przypomniał tak mi się wchodzą, tak też i wchodzą słowa do słownika przecież, że właśnie lud decyduje o tym, co jest poprawne. I to nie ten lud w zamrażalnika. No, wracając do Islandii, tak? Wracając do Islandii. Zatoczyliśmy koło. Bardzo dziękujemy też panu Marcinowi a propos powracania do tematów za mail dotyczący inwigilacji. O tym rozmawialiśmy przed serwisem informacyjnym. Pan Marcin napisał, że problemem jest głównie to, że firmy wymieniają się danymi i można profilować całą osobę. Z jednego miejsca można zrezygnować, jeśli chodzi na przykład o odwiedzanie internetu. Tak jak ja mówiłam o tym, że niekoniecznie musimy tak bardzo być poddawani tej inwigilacji, ale pan Marcin mówi, że z jednego co prawda można miejsca zrezygnować, ale z drugiego już nie i że ze wszystkiego się nie zrezygnuje. Tyle jeśli chodzi o to, że można nie czuć się inwigilowanym, bo ja o tym właśnie powiedziałam, że niekoniecznie taką inwigilację odczuwam na co dzień, ale chyba faktycznie jest to po prostu zamykanie oczu na to, co się dzieje. No możliwe, że wszyscy niedługo będziemy chodzić całkowicie zaczipowani z GPS-ami pod skórą i Koniec prywatności. No właśnie, zastanawiam się, jak państwo do tego podchodzą. Czy optymistycznie, czy jednak nie. Bo mam wrażenie, że wybór jednak zawsze jest. I to my mamy, no, nikt nam internetu nie każe otwierać na przykład. No tak, ale z telefonami już jest trudniej. Wyobraź sobie teraz życie bez telefonu komórkowego. No byłoby trudno. Ale też takich znam i ty na pewno też. Aha, pewnie, że mam znajomych, którzy nie używają telefonu komórkowego, tudzież zostawiają go w domu. Absolutnie notorycznie, wychodząc z psem, wychodząc do kina, wychodząc na zakupy, telefon zostaje w domu. 20 minut tymczasem po południu. Już niebawem spotkamy się z Ryszardem Jaźwińskim, który, przypominamy, jest w Tarnowie. Tarnowska Nagroda Filmowa to jest festiwal, który cały czas jeszcze trwa i on nam o tym opowie. Sięgamy po Bristol Sound, czyli trip hop. Różnie to wszyscy nazywają. Szufladka tak czy inaczej istnieje. Zdecydowanie akurat ta szufladka, przynajmniej dla mnie, istnieje. Rok 94, album Dummy i Portishead. Yesterday. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. Włodek Pawlik, Summer Jazz Festival na antenie Trójki. W najbliższy piątek usłyszymy jedynego polskiego laureata Grammy w kategorii jazzu solo. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, tylko on i fortepian. Początek retransmisji koncertu Włodka Pawlika kilka minut po 21. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wróciliśmy 26 minut po godzinie 12. Czyli już po południu. Za moment, za chwileczkę, malusieńki momencik będziemy się łączyć z Tarnowem i z Riko Jaźwińskim. Pan Stefan już od dłuższego czasu wysyła nam zdjęcia z Kefalonii. To wyspa, grecka wyspa. Zdjęcia są przepiękne. Faktycznie bardzo panu gratulujemy tego, że może tam pan być i dziękujemy. Z państwem się zdjęciami w tym momencie nie podzielimy, ale na pewno państwo będą potrafili sobie znaleźć. Kefalonia to jest miejsce, do którego akurat pojechać można, nie tak jak Nowa Zelandia, więc no, tak zupełnie pozamykani to nie jesteśmy. Gdyby ktoś z państwa planował sobie jeszcze urlop, to wrzesień jest na pewno dobrym momentem. Przypominamy muzycznie w takim razie album, który mi osobiście kojarzy się z wakacjami, chociaż zupełnie niesłusznie, bo jest bardzo sentymentalny, ale z jakiegoś powodu gdzieś mam z tyłu głowy, że to jest album, którego się świetnie słucha w lecie. To jest solowy album wokalistki Dotę, X-Re. Taki jest tytuł albumu i taka jest ten jej nowy pseudonim, kompozycja Crushing. Lean back, half rolled cigarette, not speaking at all. There's no one else out here. It's clear I waited too long. I guess attention spans a lesson in. It's a lesson in humans using machines to show their feelings. It's not like it meant a lot. We were drunk once. It's not like we were some dream combination. We were made as friends. I'm crushing. I guess attention. Using machines to show their feelings. X-ray i Crushing. 2018 rok i muszę się przyznać do tego, co słuchacze tak naprawdę wiedzą, przynajmniej Ciemnej Strony Mocy, że ten album po pierwszym odsłuchaniu został w odtwarzaczu na bardzo, bardzo, bardzo długo i wycisnął wiele łez. Mimo tego, że nie było potrzeby wyciskania łez, ale on tak wchodzi pod skórę dosyć mocno. Nie dziwię się, faktycznie. Jest dość hipnotyzujący, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. A teraz już przenosimy się do Tarnowa. Halo, halo? Czwarta Tarnowska Nagroda Filmowa. Halo, halo. Halo, halo. Jestem. Cześć. Jak to dobrze, że jesteś z nami ponownie, Riku. Jestem. Ciągle jestem przy Tarnowskim Rynku, tylko już nie w studiu Radia Kraków w Tarnowie, ale w pobliskim Tarnowskim Centrum Kultury. To bardzo gościnne miejsce i to jest też instytucja, która festiwal tutaj od wielu lat organizuje. Opowiedz, co się dzieje. Czy dzisiaj już coś widziałeś? Czy będziesz widział? Jak to w tej chwili wygląda? W tej chwili to wygląda tak, że zwykle o wcześniejszych porach są pokazywane filmy dla dzieci. Tutaj tak było w poprzednich dniach, a dzisiaj tak naprawdę wszystko się zaczyna o godzinach, kiedy Tarnowianie mogą wybrać się do kina już bardziej. Zajęcia czy po pracy oczywiście. Więc o 16 przypomnę dzisiaj Ikar, legenda Mietka Kosza, o 19 Obywatel Jones, ale to, co naprawdę ważne i warto to podkreślić, wyłącznie dla widzów kina Marzenie w Tarnowie. Te dwa dzisiaj spotkania, najpierw z Piotrem Adamczykiem, a później z Agnieszką Holland, bo one nie są rzeczywiście nagrywane, rejestrowane, później powielane gdziekolwiek, tylko to jest to, powiedzmy, półgodzinne spotkanie wyłącznie dla widzów kina Marzenie w Tarnowie. A jak już jesteśmy... Ale powiedz jeszcze, jeśli możesz, przepraszam, jak rozumiem, już nie ma miejsc, żeby tam się pojawić. No właśnie, też chciałam zapytać. W kinie? Tak, na tych spotkaniach, ze względu pewnie na ograniczenia, na bilety. Myślę, że jeszcze to jest ten moment, że absolutnie jeszcze można zdobyć bilety. One zwykle znikają w ostatniej chwili, bo mogę powiedzieć, no oczywiście, mamy tutaj te obostrzenia, jak wszędzie teraz, że może być zapełniona sala w połowie tylko, ale ta druga właśnie połowa, ta druga część widowni zwykle jest na większości przynajmniej seansów w ostatniej chwili chociażby, ale jednak wypełniana w całości, więc jeszcze ciągle jest szansa. Tu muszę zauważyć, no mamy w Polsce właściwie dwa takie festiwale, które wyłącznie są poświęcone polskim filmom fabularnym. Ten największy oczywiście to Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dla publiczności, ale też branżowy, nazwijmy to tak po imieniu, bo tam zjeżdża cała filmowa branża, tam są pokazywane właściwie premierowo najnowsze polskie produkcje. Tarnów to z kolei polskie kino, ale na południu Polski i tak tu się dzieje, że niektóre tytuły, które są już znane z kina, miały swoje premiery, pojawiają się dla wielu osób po raz pierwszy w kinie Marzenie, albo też, i to jest świetna okazja, w pigułce właśnie w tej formule festiwalowej można zobaczyć naprawdę najciekawsze rzeczy z polskiej produkcji ostatniego roku i bez wątpienia tak jest tym razem, bo ten zestaw 13 filmów konkursowych jest znakomity. Ale ponieważ mówiłem, zapowiadałem to po godzinie dopiero 21, bo o 19 seans Obywatela Jonesa, zapowiadałem to spotkanie z Agnieszką Holland, to od razu też dodam, że, bo też w Tarnowie są premiery, w sobotę o 16 Szatlatem, czyli kolejny film, ten najnowszy film Agnieszki Holland, to oczywiście projekcja specjalna, ten film nie jest w konkursie. No i też mogę zapowiedzieć jutrzejsze spotkanie w Trójce po 10.45, bo no tak się składa, że spotkania z artystami, aktorami, reżyserami polskiego kina no w tym wyjątkowym roku odbywają się wyłącznie online, wyłącznie wirtualnie, ale jednak ci artyści są widziani przez publiczność na dużym ekranie. O tyle jeden artysta będzie mógł zaprezentować się jutro właśnie osobiście i też będzie moim gościem w Trójce przed południem. To Bogusław Kornaś, a to z tego powodu, że to jest właśnie twórca filmowy, młody, zdolny, z Tarnowa. I z Tarnowem związany, ja tylko przypomnę, 3 lata temu miała miejsce premiera jego filmu Todd Machine. Ten film nawet się właśnie pojawił w konkursie Inne spojrzenie festiwalu w Gdyni. Był zauważony na wielu innych festiwalach, a ciekawostka jest taka, o czym może nie wszyscy wiedzą albo pamiętają, że Bogusław Kornaś zrobił absolutnie od początku do końca tarnowski, ale też niemy film. Niemy film w takiej właśnie konwencji dosyć to było, był przewrotny pomysł, biorąc pod uwagę fakt, że zrobił taki film bardzo młody człowiek. No i otóż Bogusław Kornaś powraca na ekran kina Marzenie swoim nowym, tym razem krótszym, bo 30-kilkominutowym filmem fabularnym, już nie niemym. Tam już są dialogi, jest muzyka, jest śpiew, wiele różnych elementów i właśnie kolejna festiwalowa premiera. Jutro o 20:30 powroty Bogusława Kornasia, no a później spotkanie, tym razem już nie online, tylko rzeczywiście bezpośrednio z twórcą, z całą ekipą filmową, bo to bardzo, bardzo tarnowski film. Bardzo ci dziękujemy. Chodzi o to, że też na pewno więcej opowiesz jutro, od razu to zapowiadamy. A możesz jeszcze powiedzieć o jakimś takim swoim zachwycie, jeśli chodzi o tę edycję 34. wydania Tarnowskiej Nagrody Filmowej? Myślimy z Agnieszką bardzo podobnie. No to ja na pewno bym się odniósł, bo oczywiście, że filmy tutaj pokazywane, ponieważ zwykle nawet wiele filmów oglądam przed premierą, większość tych filmów już znałem wcześniej, ale no były wielkie niespodzianki i tu muszę na chwilę wrócić do filmu Żużel Doroty Kędzierzawskiej i nawet nie tylko z tego powodu, że jak mówiliśmy wcześniej dzisiaj w Trójce, to film w dużej części realizowany w Tarnowie, ale to jest troszeczkę inne kino tej autorki. Tym razem właśnie nie o dzieciach, chociaż te motywy dziecięce tak typowe dla niej się w filmie też pojawiają, ale to jednak o młodych ludziach. Jest sport, jest żużel, są naprawdę zapierające dech w piersiach sceny z toru, świetnie zrealizowane, ale przede wszystkim chwilami wzruszająca, chwilami niepokojąca opowieść o relacji dwójki młodych ludzi i naprawdę myślę kolejna bardzo interesująca, może będzie niezapomniana rola Tomasza Ziętka, którego przecież znamy z wielu już innych filmów. Także Żużel, premiera ta oficjalna kinowa, jeśli dobrze pamiętam, zapowiadana jest na listopad, także dopiero wszyscy zobaczymy ten film. No, doczekać się nie można po opowieściach. Dobrze, słyszymy się w poniedziałek. Riko, tu o 9:00? Tak, tak, ja już będę. No, a pamiętasz o tym, że jeden utwór musi jeszcze dzisiaj zabrzmieć w Byle do 13:00? Oczywiście, Alu, i to chyba teraz, tak? No tak, przygotowany czeka, ale no twoja zapowiedź jest potrzebna. Dobrze, to ja powiem krótko, bo ty dobrze wiesz, że ja codziennie bardzo się staram, by do twojej świetnej kawy pojawiały się pyszne, pachnące, świeżutkie, jeszcze takie ciepłe kruasanty, które oczywiście, no bo jak żeby inaczej, w nocy wypiekam, żeby były Tak. Tak, żebym mógł na 9:00 przynieść. No więc dzisiaj kruasantów nie będzie i dzisiaj mogę powiedzieć, ponieważ nie mam jej w Warszawie, nie dzielę się jedzeniem. W związku z tym Katarzyna Nosowska i pani Pasztetowa, piosenka, która zawsze wprowadza mnie w dobry nastrój. Pozdrawiamy cię ciepło, Riko. Bardzo dziękujemy. Ja korzystaj, oglądaj i potem opowiadaj nam. Starnowa i Starnowskiej Nagrody Filmowej Ryszard Riko Jaźwiński zdawał nam relację, co tam się dzieje. Pani Pasztetowa, koniecznie. Nie dzielimy się jedzeniem, nie. Mam to wszystko, czego trzeba, święty spokój i ulubioną porę roku. Ogarnia mnie z powodu braku miłosnych wzlotów. Lecz właśnie wczoraj coś zdarzyło się. Pan pasztet poprosił mnie o rękę. Zgodzę się, bo myślę, że ja również coś do niego czuję. Znamy się krótko, lecz mam przeczucie, że miło będzie razem się zestarzyć. Obraziłam się na świat, nie mieszkam tam, gdzie dawniej, od miesiąca moim domem jest lodówka. Katarzyna Nosowska, oczywiście album Puk Puk, 96 rok i to był wybór Ryszarda Riko Jedwińskiego muzyczny na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania, byle do 13. No tak to działa. Możesz mi wytłumaczyć kwestię niedzielenia się jedzeniem? Nie, ja się nie dzielę jedzeniem, też nie. Ale jedzenie jest tylko dla mnie. Chodzi o procedury covidowe? Czy o to? Czy o osobowość? Nie. Chodzi o to, że jak się ma depresję, albo jest człowiek bardzo zły na świat, to nie do końca chyba lubi się jedzeniem dzielić. To nie tak jest, że wtedy moje. Te pankejki są moje i te naleśniki też są moje i oddaję wszystko. Muszę to zbadać. Muszę to zbadać. Nie wiedziałam o tym. Ty zdecydowanie właśnie musisz to zbadać. Jak to jest? Jak wpadamy w depresję, dzielimy. Znaczy ja mam, jak mam momenty depresyjne, a wydaje mi się, że każdy żyjący człowiek takowe posiada, to wręcz nie chodzę głodna i nie siedzę z głową w lodówce. Ja mam odwrotnie, ale wiem, że są osoby, które tak, w momencie, kiedy bywa i tak, i tak wpadają w depresję, to na wielu filmach to widać, że jest dużo lodów i czekolady i popcornu. To się nawet przecież nazywa, że to jest jedzenie... Jak to się nazywa? Jak się na to pięknie mówi? Sprawdzimy. Sprawdzimy. Dobrze. Do trzech razy sztuka czyni? One, two, comfort food. Three. A ja myślałam o zajadaniu smutków. To też. To tak bardziej po naszemu. Czyni trójkami występ. No i tego utworu zabraknąć nie może, jeżeli chodzi o Bjork. You got to make Army of Me i Björk. I tym samym dopełniliśmy do końca te trójkami występ. O właśnie. Mhm. Trójkami występ do 3 razy sztuka, aczkolwiek Björkowej dzisiaj w sumie to pani Björk, to 4 utwory nam zabrzmiały. Tak to troszeczkę wychodzi. Ponieważ takie było życzenie naszego doskonałego kolegi Ryszarda Jaźwińskiego. Dziękuję ci bardzo. 11 minut do godziny pierwszej. Ministry of Defense. This is the ministry of defense. Stairs and walls are all that's left. Water holes left. The air, kids do the same thing everywhere. It's great graffiti. Like a building site. those are the children, cries from the dark, these are the words under the arch, scratched in the wall, in borrowed pen, this is how The Hope Six Demolition Project z tego albumu, oczywiście P.J. Harvey. The Ministry of Defense. Pięknie, bardzo wielka siła w tym utworze. Zabrzmiało. Tak, tak. Bardzo lubię zresztą ten utwór. Dziękujemy za wszystkie maile. Dziękujemy za ostatnie cztery godziny, które państwo spędzili razem tutaj z nami. Czas się żegnać. Czas się żegnać. Powoli życzymy państwu już też dobrego weekendu. A żegnają się Aleksandra Kaczkowska, Agnieszka Furtak-Bilnik, a także Dariusz Pieruk i Michał Jakubik. A już niebawem Łukasz Szwed. 6 minut do pierwszej. The Cure. Na do usłyszenia.